X-Force Flex 1480 z funkcją mycia i czasem pracy do 120 minut. Teraz za 2598 zł. Znajdź swój odkurzacz w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 września. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Kończą się białorusko-rosyjskie manewry wojskowe. Zapady na poligonach ćwiczyło nawet kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Błyskawiczna wizyta prezydenta w Berlinie i Paryżu. Karol Nawrocki będzie tam rozmawiał o bezpieczeństwie, a z Niemcami także o odszkodowaniach za straty wojenne. W tej strefie loty są zakazane, przypomina wiceszef MSW po zatrzymaniu drona i operatorów, którzy latali bezzałogowcem nad budynkami rządowymi. Dzisiaj mają zakończyć się białorusko-rosyjskie manewry Zapad. Ćwiczenia trwają od piątku i bierze w nich udział od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy z obu krajów. Paweł Buszko śledzi informacje napływające z białoruskich poligonów. Oficjalnie na poligonach, głównie Białorusi, ale też Rosji, ćwiczy 13 tysięcy żołnierzy. Według danych zachodnich wywiadów może być ich nawet 30 tysięcy. To i tak dużo mniej niż w poprzednich latach. Według wielu ekspertów Rosjanie nie mogli zaangażować więcej wojska z powodu prowadzonej agresji na Ukrainie. Oficjalnie Rosjanie ćwiczą obronę, ale nie ma wątpliwości, że głównym zadaniem są symulacje, również sztabowe, ofensywy na sąsiadów, m.in. państwa bałtyckie i Polskę. Najbardziej spektakularnym momentem manewrów było wystrzelenie przez Rosjan na Morzu Barentsa hipersonicznej rakiety Cyrkon. Dużo większą niespodzianką było pojawienie się wczoraj na białoruskim poligonie amerykańskich żołnierzy w charakterze obserwatorów. Paweł Buszko, Polskie Radio. A w związku z ćwiczeniami Polska zamknęła przejścia graniczne z Białorusią. Z kolei dzień przed manewrami do naszego kraju wleciały rosyjskie drony. Rosjanie atakowali w nocy Zaporoże i Sumy. Zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka jest rannych. Władze Zaporoża podały, że w nocy w mieście doszło do co najmniej 10 uderzeń. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Na Sumy na północy Ukrainy poleciały drony. W części miasta nie ma prądu. A w nocy alarmy bombowe ogłaszano także w wielu innych miastach i obwodach Ukrainy. Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, agresywna polityka Rosji, umowa między Unią a Mercosurem oraz odszkodowania od Niemiec za straty Polski w czasie II wojny światowej. To tematy, jakie zamierza poruszyć prezydent Karol Nawrocki podczas swoich rozmów z przywódcami Niemiec i Francji. Dzisiaj w ekspresowym tempie odwiedza Berlin i Paryż. Michał Makowski zna szczegóły. Parlamentarny zespół w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości wycenił straty wojenne zadane Polsce przez Niemcy na ponad 6 bilionów złotych. Temat nie jest zamknięty, mówi szef prezydenckiej dyplomacji Marcin Przydacz. Plan maksimum został określony w konkretnych kwotach. Dla mnie chodzi o to, aby zamknąć dyskusję, tylko wręcz przeciwnie, aby ją w odpowiedni sposób prowadzić ze stroną niemiecką. Rząd wspiera prezydenta w kwestii zadośćuczynienia od Niemiec, deklaruje wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Nie ma czegoś takiego jak cena za ludzkie życie. Natomiast jest cena za to, jak Niemcy zdewastowały nasz kraj. Rozmowy w Berlinie mają dotyczyć też kwestii granicznych, paktu migracyjnego czy umowy Unia Europejska a kraje Mercosur. Natomiast w Paryżu omówiony zostanie traktat z Nancy, który zawiera dwustronne gwarancje bezpieczeństwa. Michał Makowski, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Latanie dronami w pobliżu budynków rządowych jest zabronione, mówi o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po wczorajszym incydencie w Warszawie. A służby przejęły drona i zatrzymały dwie osoby, które nim sterowały. Te części miasta, głównie przy budynkach, które stanowią budynki rządowe, jest objęty zakazem lotów. Te osoby, powiedzmy, ten dron wypuściły, ten dron latał, być może nagrywał to, co nagrywał, okaże się wtedy, kiedy odczyta się kartę pamięci z tego drona. Postępowanie w tej sprawie prowadzą służby specjalne i prokuratura. Są ostrzeżenia przed burzami warmińsko-mazurskim. Front z opadami przechodzi znad województwa kujawsko-pomorskiego. A ostrzega Małgorzata Bachmatiuk z IMGW. Obserwujemy w zasięgu tej burzy opady gradu. Mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru do 75 km na godzinę. Stopniowo od godzin przedpołudniowych zacznie się rozpogadzać. Ostrzeżenia obowiązują do 13. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zostało zostanie rozbudowane. Placówka podpisała umowę z wykonawcą. To największa taka inwestycja od lat, podkreśla rzecznik szpitala Wojciech Gumułka. W nowym budynku znajdą się m.in. oddział chorób zakaźnych i leczenia neuroinfekcji. Takiego oddziału do tej pory w strukturach szpitala nie było. Zostanie tam przeniesiony i znacząco poszerzony oddział diabetologii dziecięcej i pediatrii. Tam też zostaną przeniesione wszystkie 24 przyszpitalne poradnie. Wreszcie tam zostanie również przeniesiona nowoczesna izba przyjęć. Wartość inwestycji to ponad 168 milionów złotych. Prace budowlane rozpoczną się w ciągu roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najmłodszym słuchaczom przypominamy, Centrum Zdrowia rozbudowane oznacza powiększone, a nie rozłożone, bo było zbudowane. O, znam jednego, który tak sądzi. Teraz sport i Norbert Michalek. Sensacja w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Piłkarze Rakowa Częstochowa zajmują miejsce w strefie spadkowej. W meczu kończącym ósmą kolejkę przegrali u siebie z Górnikiem Zabrze 0-1, mówi kapitan Zabrzan Erik Janża. Taki był plan, że nie presujemy bez głowy tam za wysoko, nie biegamy bez głowy, tylko wszystko musi być pod kontrolą i w pierwszej połowie to bardzo dobrze wyglądało. Dzisiaj była dobra walka z naszej strony i musimy tylko tak grać dalej. Dla wicemistrza Polski to czwarta ligowa porażka w obecnym sezonie. Z kolei piłkarze Górnika po zdobyciu kompletu punktów awansowali na drugą pozycję w tabeli. Prowadzi Wisła Płock. W meczu z Katarem polscy siatkarze zgodnie z planem, czyli wygrana 3-0 i awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata, które rozgrywane są na Filipinach. Teraz biało-czerwonych czeka mecz z Holandią, a stawką będzie pierwsze miejsce w grupie. Holendrów charakteryzuje asystent trenera Nikoli Grbicza Marcin Nowakowski. Kiedy mówimy o Holandii, to zawsze myślimy przede wszystkim o Nimirze Abdelazizie, którego tutaj nie ma. Ich aktualnie pierwszy atakujący Michel Ayi wygląda dobrze. W dalszym ciągu gra się na nim opiera, ale oczywiście nie jest to zawodnik z światowego topu, jakim jest Nimir. Ich głównym atutem wydaje się być zagrywka, a problemem myślę, że będący nieco pod formą Benitenstra i niedokładne rozegranie do skrzydeł. Początek meczu Polska-Holandia jutro w samo południe czasu polskiego. Nie żyje włoski narciarz alpejski. Matteo Franzoso zmarł wskutek urazu czaszki, jakiego doznał podczas treningu w Chile. To drugi wypadek śmiertelny we włoskiej kadrze w ciągu niespełna roku. W październiku zginęła Matilde Lorenzi. Synoptycy zapowiadają na dziś przejściowe rozpogodzenia. One sobie przejdą od zachodu w stronę wschodu, ale tylko przejdą. Generalnie szykuje się dziś sporo chmur i będzie przelotnie padać. Na termometrach od 17 do 20 stopni. O ostrzeżeniach przed burzami słyszeliśmy w serwisie. To ja jeszcze dodam, że wybrzeże ostrzegane jest dziś przed silnym wiatrem. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Fascynujące pigułki w Trójce. Pytamy dziś, gdzie chcieliby się Państwo urodzić, żeby coś zyskać, na przykład dożywotni bilet. A tu taka odpowiedź. Z tej strony Piotr, wierny słuchacz Trójki. Ja bym chciał być bratem Jana III Sobieskiego, Frodonym, żyć w tamtych czasach i powiedzieć mojemu bratu, żeby jednak zawarł sojusz z Turcją i raz z Moskwą zrobił porządek. Był dyplomata, mamy też historyka. Zapraszamy do Trójki. A skoro o historii mowa, dziś setna rocznica urodzin wielkiego B.B. Kinga, więc w Trójce o poranku. B.B. King właśnie i YouTube When Love Comes to Town. Love comes to town, I'm gonna jump down. Pojawiło się nazwisko Jana III Sobieskiego w porannej audycji w kontekście dawnej dyplomacji, ale czas w Trójce na współczesną dyplomację. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Służby zneutralizowały drona, który latał nad Belwederem w Warszawie, nad kompleksem Parkowa, gdzie pomieszczenia też zajmuje premier. Zatrzymano dwóch Białorusinów. Czy powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że te drony będą zajmować naszą uwagę codziennie? No, trudno mi ocenić tą sytuację. Poczekajmy na więcej informacji. No myślę, że dobrze z tego, co czytamy, że służby czuwają nad tymi głównymi budynkami rządowymi. To była prowokacja? Kolejna? Wie pani, jako profesor pracujący na uniwersytecie, no nie ma wglądu w to. No poczekajmy na oświadczenia, na jakieś wyjaśnienia, na działania odpowiednich instytucji, policji, prokuratury. Trudno mi powiedzieć. Dzisiaj kończą się ćwiczenia przy polsko-białoruskiej granicy, ćwiczenia Zapad. Wczoraj chiński szef MSZ-u spotkał się z Radosławem Sikorskim, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Polski, z prezydentem Karolem Nawrockim i taki komunikat Chiny wydały, że są gotowe do rozmów także z Polską i wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu promowania kompleksowego i trwałego pokoju i stabilności w Europie. Czy Chiny mogą nacisnąć na Białoruś, na Rosję, żeby nie było więcej takich dronowych ataków, jakie były w ostatnich dniach w Polsce? W Rumunii? Ja myślę, że nie. No, to te ataki dronowe to były spowodowane naszą decyzją o zamknięciu granicy. To było dzień później. Rosja oceniła, że to jest niekorzystne działanie. Także niekorzystne dla Chin, więc ja myślę, że ten atak dronowy Chiny rozumieją, bo on był w ich interesie, żeby Polska później już nie działała wbrew tym zasadom liberalnego porządku międzynarodowego, a jedną z tych zasad jest swoboda przepływu towarów, usług i to przez granicę naszą z Białorusią, a tam wiemy, że wiele towarów z Chin płynie przez tą granicę, zostało przez nas zablokowane. I myślę, że tu to nie ma... To był błąd rządu? Co? Że zamknął granicę. Rząd tłumaczył, że przy okazji ćwiczeń Zapad 2025 chciał uniknąć jakichś incydentów. W związku z tym zamknął granicę. Tak, premier Donald Tusk powiedział, że ze względu na zagrożenie dla granicy, jakie stwarzają te ćwiczenia, Polska zamyka granicę. To było niezgodne z rzeczywistością. To nie była pełna informacja, bowiem przywódca Białorusi Łukaszenka wcześniej, już kilka tygodni, ogłaszał, że te ćwiczenia odbędą się nie nad polską granicą, tylko w Borysowie, czyli 100 kilometrów od granicy rosyjskiej, a ponad 300 od granicy polskiej. Te ćwiczenia były znacznie mniejszej skali. Dlaczego on to zrobił? No dlatego, że chce pokazać, że dezeskaluje ten konflikt. Prowadził też rozmowy, jak wiem, jak się okazało, ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzień później zostali zwolnieni więźniowie polityczni, 52. Także to ta decyzja Polski była niezrozumiała. Chcę zwrócić też uwagę, że te ćwiczenia się kończą. No, cały czas tam byli obserwatorzy, bo Białoruś zwróciła się do państw OBWE z możliwością obserwacji i Stany Zjednoczone uczestniczyły w obserwowaniu tych stosunków. Jeżeli my mieliśmy jakieś zastrzeżenia, mogliśmy się zwrócić do naszych sojuszników, jak Stany Zjednoczone, a nie podejmować takiej decyzji, która była bardzo, bardzo naciągana i okazała się nieprawdziwa. Czyli mówiąc wprost, w tej sprawie Białoruś rzetelnie informowała, a premier Donald Tusk dezinformował opinię publiczną i w Polsce, i na świecie. No ale jednak ten atak dronowy to był agresywny gest rosyjski i też białoruski wobec Polski, mimo że Białoruś ostrzegła nas, że drony lecą. No myślę, że tak. On był celowo spowodowany w odpowiedzi na te działania, o których mówię, no bo te nasze działanie było wrogie. Zamknięcie granicy miało konsekwencje dla wielu państw, w tym Rosji i Chin przede wszystkim. Więc po to, żeby dać nam nauczkę, przeprowadzono ćwiczenie z Polską. No, zrobiono to w taki sposób, że poinformowano nas o tych dronach, obserwowano reakcję. No bo dlaczego nas poinformowano? No moim zdaniem dlatego, bo już kilkakrotnie te drony nadlatywały. Pamiętamy, że jeden wybuchł w Kukurydzy, także szyby w okolicznych domach powypadały, ale my żeśmy ich nie zauważyli. Więc teraz chodziło o to, żeby je jednak Polska zauważyła i one były puszczane jeden po drugim, nie naraz, bo gdyby były naraz, no to nie wiadomo, czy by nasze te samoloty sobie z nimi dały radę. A jaki komunikat dostał Władimir Putin dzięki temu, że europejscy sojusznicy pomogli Polsce te drony zestrzelić? Ja myślę, że to jest ciekawe pytanie, zaraz o to powiem, ale najważniejsze jest, jaki my dostaliśmy komunikat i ci europejscy sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, że jesteśmy kompletnie nieprzystosowani do tego typu działań, dlatego że mimo, że te drony były nieuzbrojone, jak wiemy, tak dalej, to po prostu żeśmy musieli użyć nieadekwatnych środków, czyli pocisków przeznaczonych, bardzo drogich pocisków przeznaczonych do strącania rakiet i samolotów, bo nie mamy broni antydronowej. I w związku z tym, gdyby, i to jest ten główny sygnał, gdyby Rosjanie puścili nam te drony razem albo w liczbie, która, co robią codziennie na Ukrainie, to my byśmy te wszystkie pociski nasze stracili w ciągu jednej nocy, gdybyśmy oczywiście mieli tyle samolotów, żeby zapewnić no ale taki rój dronów to już byłby atak na państwo NATO. No przecież my stwierdziliśmy od razu po tym, że to była agresja na nasze państwo. No oczywiście sojusznicy nie przyjęli tej argumentacji. Uznali, że to nie była agresja. No co prawda było pogwałcenie przestrzeni powietrznej Polski. No ale ten gwałt, który niewątpliwie miał miejsce, został dokonany za pomocą styropianowych w większości wypadków statków powietrznych, jakimi są drony i prawdopodobnie żaden z nich nie był uzbrojony, więc to było takie ćwiczenie, taka demonstracja. A jaki komunikat uzyskał Putin? I mogę jeszcze powiedzieć, że to było takie ośmieszenie i Polski, i innych państw. No konsekwencje są ogromne. Putin uzyskał taki komunikat, że ma zupełną przewagę nad nami, nad Polską i nad tymi państwami. I tu, jeśli chodzi o kwestie militarne. Oczywiście uważam zarazem, że nie mieliśmy wyjścia. Dobrze zrobiliśmy, że zareagowaliśmy, że strąciliśmy te drony, bo to przecież, gdybyśmy tego nie zrobili, to już byłaby zupełna kompromitacja. Też dobrze, że uczestniczyli w tym sojusznicy, ci, którzy dyżerowali. Ale mnie, pani redaktor, zastanawia jedną rzecz. My mamy w Polsce kilkadziesiąt maszyn, kilkadziesiąt nowoczesnych samolotów amerykańskich stacjonujących w bazach. One w ogóle w tym nie uczestniczyły, nie zostały poderwane. Dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że te analizy rządowe, MON-u, może by pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz to wyjaśnił. No właśnie dlaczego? Ja podejrzewam, że Amerykanie no po prostu też pokazali nam, że, a to wnioskuję z rozmowy prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem, no że oni tu nie będą się angażować w nasze jakieś takie jednostronne działania, jakie było te zamknięcie tej granicy i w ogóle na tak jakieś wymachiwanie szabelką w koło. Sygnał był taki, jak ja go rozumiem, z interpretacji przedstawianych przez ministrów z kancelarii prezydenta, że no, Amerykanie są oczywiście na zapleczu, zapewniają nam bezpieczeństwo, natomiast no, my sami musimy brać odpowiedzialność za to, co robimy. Ale panie ministrze, ale później, dobę później po tym incydencie była wspólna konferencja Aleksusa Grynkiewicza, głównodowodzącego siłami natowskimi i amerykańskimi w Europie, i Marka Rutte, szefa NATO, i ogłosili wschodnią straż, czyli wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Czyli no, to trochę w sprzeczności jest z tym, co pan mówi. No wie pani, ale przecież to wzmocnienie, to wszystko jest prawda i to jest bardzo pożądane, tylko że to ciągle nie dotyczy tego problemu, o którym mówimy. Tam nie ma żadnych antydronowych, nowych instrumentów, tylko te same instrumenty, czyli samoloty, rakiety, które do tego nie służą. Czyli dla tego rodzaju konfliktu to jest mało przydatne, więc no, jest to duży problem. Rosja ma tu przewagę, oczywiście Ukraina jest bardzo tutaj ważnym graczem i potentatem, jeśli chodzi o zwalczanie dronów. Sama Ukraina rocznie produkuje 2,5 miliona dronów. To dobrze, że Radosław Sikorski pojechał na Ukrainę, rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o tym, że Ukraińcy będą nam pomagać w kwestii dronów? Bardzo dobrze, to powinno już dawno być zrobione i tu zarysowały się relacje, bo my ciągle my mówimy jeszcze parę tygodni temu, że jesteśmy tu, nie będziemy w tej misji na Ukrainie, ale możemy szkolić też żołnierzy ukraińskich, no ale oczywiście nie na terytorium Polski, skoro tam będziemy, tylko u nas. A się okazuje, że to my wymagamy szkolenia. Ale też nie jest to takie oczywiste. To jest na pewno dobre. Nawet były głosy, taki lekko przerażony minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, to mówił, że dla Ukrainy taki sojusznik, że były te głosy, że tam będą nas szkolić na Ukrainie. Ale się po pewnej refleksji, jak się to jakoś zakończyło, to już teraz słyszę głosy, tak, tak, ale no nie na Ukrainie, bo przecież tego, tylko może ci Ukraińcy niech tu przyjadą. No po prostu pokazaliśmy swoją słabość i brak konsekwencji. 3 lata wojny w Ukrainie, pełnoskalowej agresji. Czy to nie był wystarczający czas, żeby opracować plan obrony przeciwdronowej? Ta wojna jest wojną dronową już od właściwie 2 lat. Nie jestem ekspertem wojskowym. Myślę, że to jest dobre pytanie dla ekspertów wojskowych. Podejrzewam, że można by było. No tylko chcę przypomnieć, że te nasze 3 lata to my raczej wykorzystywaliśmy na zmuszanie Ukrainy do ekshumacji. Tu jeszcze tygodnie przed tym atakiem, żeśmy się domagali, że w tych puznikach bardzo dobrze, puznika, że te ekshumacje się dokonały, ale że to trzeba dalej. I to był jakby nasz główny problem. No, nie rozumieliśmy to, co się dzieje, że ta scena i teatr wojny zmienia się radykalnie i tylko te państwa, które w tym uczestniczą z tygodnia na tydzień, usprawniają swoje systemy, odpowiadają na zagrożenia, mogą rozwijać tą broń. I tylko te dwa państwa są teraz w czołówce, jeśli chodzi o ten typ. Oczywiście jest broń nuklearna, są samoloty, są ataki rakietami. Taki atak został skutecznie przeprowadzony przez Stany Zjednoczone wobec Iranu. No natomiast to jest inny charakter wojny, no i te tradycyjne działania nie mają tu zastosowania. Czy Rosja będzie nas prowokować takimi nalotami dronowymi? Częściej? Mam nadzieję, że nie. Oczywiście dużo zależy od tego, jak my będziemy się zachowywać. Chciałbym, myślę, że teraz jest dobra szansa, kończą się te ćwiczenia Zapad, żebyśmy my, jest to pewien pretekst, pewna szansa na wyjście z twarzą z tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, żebyśmy tę granicę odblokowali, byli bliżej Amerykanów, też konsultowani z nimi sprawy. No przede wszystkim nie machali szabelką wszem i wobec, to co to następuje. Ja myślę też, tak, to było to działanie premiera takie, chyba bez wyobrażenia sobie konsekwencji i tej wielkiej słabości, w jakiej się znaleźliśmy. Ale czy to dobrze, że Donald Trump wszedł w deal z Łukaszenką i odmroził sankcje na linie lotnicze Belawia w zamian za tych więźniów, których miało być ponad 100 uwolnionych, a 53 zostało uwolnionych, czyli amerykański prezydent został oszukany? Ja chcę powiedzieć, że ja tutaj nie jestem w stanie ocenić, co dobre, co nie, bo nie znam konsekwencji. No wszystkim się wydawało też, że to zamknięcie granicy jest dobre, okazało się niedobre. My musimy to przyjąć tak mniej więcej jak wschód słońca. Rano wschodzi, wieczorem zachodzi. My nie mamy za dużego wpływu na to, co robi Donald Trump. Musimy się, i mówię i my, i Europejczycy, musimy się do tego dostosowywać. No po prostu tak zrobił. Myślę, że historia go oceni. Nie wiem, czy to przybliży nas do pokoju, czy nie. Ale działać wbrew, myślę, że to jest za duże ryzyko dla Polski, bo to już nam zademonstrowano z tymi dronami, że my nie możemy tak działać. Bardzo dziękuję za rozmowę i za uwagę słuchaczom Trójki. Przechodzimy z panem profesorem Czaputowiczem na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, niskie ceny, święte.

Ale jakim wspaniałym romantykiem, moja śliczna panno, bez której widzenia już ledwo żyć mogę i tak dalej w listach do Marysieńki. Miał swoje plusy, ten Sobieski. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Mamy 28 minut do dziewiątej. Przed dziewiątą jeszcze codziennik, dziś pod tytułem Paweł Turski, boso przez park. A wszystko się wyjaśni około 8.50. Wcześniej mniejsza gra i już teraz zapraszamy. Ola przyjmuje zgłoszenia. 2 2 7 3. A teraz jeszcze jeden telefon. Ja bym powiedział tak. Ja bym się chciał urodzić w krainie Hounds of Love. Tam, gdzie powstała 40 lat temu płyta Kate Bush. I myślę, żeby było fajnie. Dzisiaj jest rocznica. Może jakiś utwór. Pozdrawiam. No czyta nam pan w myślach. Kate Bush, Hounds of Love, 40 lat temu. Z tej płyty właśnie, Hounds of Love. To ta płyta miała swoją premierę i z niej dziś gramy utwór w porannej audycji, ale teraz spotykamy się z uczestnikami mniejszej gry. Pan Krzysztof z Bydgoszczy z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry wszystkim. A co pan tam porabia w Bydgoszczy? O Jezus Maria, wie pan co, przyjechałem z czasów, w ubiegłym tygodniu. Czyli były w czasy dopiero co. I na razie się odnajduję. Dobrze, staram się odnaleźć, jest po prostu masakrycznie, aczkolwiek dzisiaj słoneczko z samego rana, także jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobrze, to ja nie będę w takim razie wchodził w szczegóły prognozy, bo popsułbym panu humor. W Bydgoszczy na razie słońce i pan Krzysztof, który próbuje się odnaleźć także udziałem w mniejszej grze. Pan Marek tak. Z Gorzowa także z nami. Dzień dobry, panie Marek. Dzień dobry, grać w pracy, także spokojnie od rana. Witam pana Marka. Ciekawe, jak te baraże na żużlu będą z Polonią Bydgoszcz. No, jeszcze grają. Nasi. Kto przegra? No dobra. Polonia nie da rady. No, w życiu jest pełne niespodzianek. Zobaczymy. Zobaczymy. No dobrze. Trzeba bierzeć swoich. Dobrze, panowie, ale to w takim razie o żużel nie pytam, bo jak słyszę, mamy specjalistów. W mniejszej grze będą inne pytania. Za chwilę gramy. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Growing up, stress growing up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dick, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those softer stirs. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Koji Radical i Conversation, kawałek idealny na rozgrzewkę przed grą za 20 minut 9. Mniejsza gra. Pytaliśmy dziś naszych słuchaczy, nasze słuchaczki, gdzie chcieliby się urodzić, żeby coś zyskać. Tak myślę, panie Krzysztofie, pan Krzysztof z Bydgoszczy z nami, tak? Że pan to by się chciał urodzić na stadionie żużlowym Polonii i wtedy mieć darmowe bilety do końca życia. No, nie zgodzę się z tym. O, jednak. Chciałbym się urodzić tam, gdzie jest zawsze ciepło. Czyli ten wieczny urlop się panu marzy. No, w tym wieku już prawie, że tak. Okej. Okay. Pan Marek się urodził w Gorzowie, czy panie Marku do Gorzowa? Nie, ja się urodziłem koło Swarzędza, także w Wielkopolsce. O, i co, meble, chyba meble. Bym nie zmieniał tego. Nie zmieniał tego. Takie było przeznaczenie, to tak musi być. Oczywiście, że tak. W sumie co my tu będziemy kombinować? Zaczynamy mniejszą grę. Pan Krzysztof odpowiada jako pierwszy. Panie Krzysztofie, czy dziecko urodzone w Stanach Zjednoczonych automatycznie staje się obywatelem tego kraju? Tak. Tak jest. Prawo ziemi, prawo miejsca urodzenia. Różnie mówią, ale tak to ono obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. 1-0. Panie Marku, teraz pan. W której konkurencji lekkoatletycznej Armand Duplantis pobił wczoraj rekord świata? Po raz 14 zresztą. Kokłotycze. O, pan Marek, specjalista od wiedzy sportowej. Nie mógł się pomylić. Nawet jak pan podaje wynik, to wszystko. A kto zdobył srebrny i brązowy medal w takim razie wczoraj? To do mnie? Może być? Srebrny był Grek, a brązowy Amerykanin. O, pan Krzysztof też wie? Brązowy był Australijczyk, Marshall. No dobrze, ale to było pytanie dodatkowe, spokojnie. Mamy 1-1 i wracamy do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, w takiej dziecięcej wyliczance, to już podpowiem, co miał pan Sobieski? Nie będę szczerał, nie wiem. A, można zrymować, no, trzeba było. Pan Sobieski miał 3 pieski. Czerwony, zielony, niebieski. Nie to wiem, nie co za to moich za... czasów chyba ta rymowanka była. Okej, okay. nie wiem, jakie to rasy w takim razie tych piesków, skoro był czerwony, zielony i niebieski, ale tak stoi w rymowance. Szansa przed panem Markiem, by zwyciężyć. Panie Marku, dziś mamy 40. rocznicę wydania płyty Hands of Love, Kate Bush. W 2022 roku piosenka otwierająca ten album, czyli Running Up That Hill, wróciła do świadomości masowej za sprawą pewnego serialu. W tym serialu ta piosenka, czyli Running Up That Hill, Kate Bush, uratowała jedną z głównych bohaterek przed opętaniem. O którym serialu mowa? Współczesnym. Współczesny. Seriali jak raz nie oglądam. I to jest problem. A jednak wydarzenia sportowe. Kanały sportowe są odpalone. No. Będzie próba strzału? Nie, będzie. Stranger Things, to ten serial, no. Bardzo popularny zresztą, także wśród młodzieży. Mamy 1-1, mamy dogrywkę, panowie, na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ja podpowiadam kolejnymi zdaniami, liczy się pierwsza poprawna odpowiedź, można próbować wiele razy. Pan Krzysztof gotowy? Tak. Pan Marek? Tak, czekałem pierwsze zdanie. Na tę dogrywkę. Można się bez niego komunikować, ale to nie jest łatwe. To zjawisko, które powstaje w wyniku wibracji wytwarzanych przez struny głosowe. Głos. Tak jest, to głos. Gratuluję. I pan Krzysztof, zwycięzcą mniejszej gry. Wyprzedził mnie, trudno. Wygrałem, chociaż coś w życiu dobrego. Dziękuję, panie Marku, życzę powodzenia i niech to będzie remis, a później następny baraż. Na żużbę. A, chodzi o żużele. Dziękujemy panu Markowi i pozdrawiamy serdecznie, panie Krzysztofie. W końcu pan mówi, że pan w końcu coś wygrał. No to jak już nawet zimno ma być i jesień, to ważne to zwycięstwo w mniejszej grze. No, tak mi się wydaje. To jest miło. Jaki utwór pan wybrał? Na te chłody, które mają niedługo nastąpić, to poproszę Whiskey in the Jar zespół Thin Lizzy. W takim razie zagramy już teraz. Whiskey in the Jar zespołu Thin Lizzy. Bardzo proszę, dziękuję, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Thank you. Rozgrzewająco. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar w Trójce. Jest 8:50, czas na... Codziennik. Nasz komandos Paweł Turski w Codzienniku zajmuje się wybitnie codziennymi sprawami, ale nie zawsze w typowy sposób. W tym tygodniu wziął na warsztat czynność absolutnie powszechną, czyli chodzenie. Wczoraj zakupiłem buty do chodzenia. Są wygodne. Problem polega na tym, że dowiedziałem się, że najzdrowsze podobno jest chodzenie boso. Hanna Krześniak, fizjoterapeutka, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani już boso, stoimy na trawniku. Ja jeszcze w butach rozumiem, że powinienem je zdjąć. Ja jestem zwolennikiem, żeby korzystać jak najczęściej z tej stopy uwolnionej, więc jak pan ma ochotę, to oczywiście zapraszam. To w takim razie zdejmuję. I teraz co jest ważne? Ja mam po prostu sobie chodzić tak, jak mnie Pan Bóg stworzył, bo moi przodkowie to umieli. Tak, oczywiście, jeśli są osoby, które mają jakieś deformacje, złamania, urazy, zwichnięcia stóp kolan czy bioder, wyższych pięter również, to niestety mogą mieć większy problem. Natomiast to powinna być czynność w pełni naturalna. Czyli teraz po prostu mam zacząć chodzić po trawie i... Na co mam zwrócić uwagę? Przede wszystkim na kupy. Niestety, chodzenie po mieście ma to do siebie, że właściciele psów uważają trawnik za ich kuwetę, więc osoby chodzące boso trochę są dyskryminowane. A poza tym można sobie chodzić w dowolnym miejscu. Jeśli na przykład czujemy się nieprzyjemnie na trawie, no ja osobiście na przykład nie lubię chodzić po mieście. Ja jak chodzę na boso, to jadę do lasu gdzieś, gdzie psy nie powinny wchodzić, bo jest to rezerwat, albo nad morze, nad jeziorem. Polecam zacząć od takich terenów. Przeszliśmy dosłownie 15 metrów. Teraz poczułem, jak te receptory, które mam od wewnętrznej strony stopy, zaczęły pracować, coś czuć. Pani powiedziała, że nie jest pani entuzjastką chodzenia po betonie, ale przetestuję. Tak naprawdę ciągle ma taką samą jedną teksturę pod stopami. No nie jest to wygodne dla stopy. Tak, to prawda. Jeśli ja chodzę po betonie, to tak naprawdę trafiam ciągle tym samym miejscem i dlatego na przykład w naszym społeczeństwie większość ludzi ma tak zwane płaskostopie poprzeczne. To jest standard. Jeszcze jedna nawierzchnia nam została. Taka ścieżka leśna. Tego się troszeczkę obawiam, bo już mamy liście, jakieś żołędzie. Nie, no nie jest tak strasznie. To są takie miejsca, które owszem może nam zabrudzić stopę w postaci kurzu, błota, ale to nie są takie bakterie, jak mamy na przykład w metrze. No, ale zawsze się mówi, nie chodź boso, bo się skaleczysz. Mi się nigdy nie zdarzyło. Ja chodzę dużo na boso. Oczywiście patrzę pod nogi, bo zdarzają się różne, chociażby szkła rozbite. Staram się też chodzić po miękkich nawierzchniach i na przykład, jeśli ja bym nadepnęła na szkło, które jest na miękkim mchu, to te siły reakcji podłoża nie są takie sztywne jak na chodniku. Rozpoczynając rozmowę z panią, byłem święcie przekonany, że się do tego nie przekonam, ale jednak da się przekonać, jest naprawdę wygodne i tak nas Pan Bóg stworzył, no to co mamy z tym dyskutować pewnie? Ja się jak najbardziej zgadzam i też uważam, że to jest ogromne bogactwo, tak? Bo jak ja czasami sobie chodzę do lasu na jesienne spacery, to są tak niesamowite, przyjemne doświadczenia, bo ten las jest jeszcze taki nagrzany, ta ściółka z takich świeżo spadniętych liści jest napowietrzona, czuć takie lato zamknięte w takie kopule lasu, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. Na koniec muszę zapytać o te buty, które sprawiają, że czujemy się, jakbyśmy chodzili boso, choć nie chodzimy boso. Co to są za buty? Mówimy głównie o butach barefoot. Nie mamy dobrego polskiego odpowiednika. Niektórzy mówią, że to są bosaki, bose buty. Różne są formy. Na razie głównie w środowisku mówimy o butach barefootowych. Są trzy cechy butów barefoot. Szerokie noski, płaska, elastyczna podeszwa i zerowy drop. Anna Krześniak, fizjoterapeutka, entuzjastka chodzenia boso, była wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bosaki. Dlaczego to się nie przyjęło? Bosy Paweł Turski przypomina, Codziennik w Trójce od poniedziałku do czwartku o 8.50, a w piątki cały tydzień sumujemy w podcastach Trójki w rozszerzonej wersji. Na razie mamy wtorek, mamy 8.54, za kilka minut w Trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Teraz w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Pralka Miele Active 8 kg, 1400 obrotów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3098 zł. Teraz za 2998. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić.